دسرولم بوغی کی تجی زوانان کستان زوان قربان علی زوانان دسرولم بوغی کی تجی زوانان کستان زوان قربان علی زوانان کستان زوان قربان علی زوانان تلا سرالو بکوی تل اورون سرالو بکوی تل اورون سرالو بکوی تل اورون سرالو بکوی داغ سر کش ظلم زوانان مست زوان قربان علی زوانان دسرولم بوغی کی تاج زوانان کستان زوان قربان علی زوانان کستان زوان قربان علی زوانان عجب من دن نظر پوکڑے عجیب من د نظر پوکڑے عجیب من د نظر پوکڑے عجیب من د نظر پوکڑے د سر سودا شروع کوی زوانان مست زوان قربان علی زوانان دسرولم بوغی کی تاج زوانان کستا زوان قربان علی زوانان کستا زوان قربان علی زوانان زلکن عاند زندان پلوری زلکن عاند زندان پلوری زلکن عاند زندان پلوری زلکن عاند زندان پلوری د عشق وختون تیراوی زوانان مست زوان قربان علی زوانان دسرولم بوغی کی تاج زوانان کستا زوان قربان علی زوانان کستا زوان قربان علی زوانان دوی رازا او دوی سالا پارا دوی رازا او دوی سالا پارا دوی رازا او دوی سالا پارا دوی رازا او دوی سالا پارا وقت پو خطر کی تیراوی زوانان کستا زوان قربان علی زوانان دسرولم بوغی کی تاج زوانان مست زوان قربان علی زوانان مست زوان قربان علی زوانان پردیس پردیس ون دنیا ډیر خوکیږي پردیس پردیس ون دنیا ډیر خوکیږي پردیس پردیس ون دنیا ډیر خوکیږي پردیس پردیس ون دنیا ډیر خوکیږي دن سنگرو لری چاری زوانان مست زوان قربان علی زوانان دسرولم بوغی کی تاج زوانان کستا زوان قربان علی زوانان کستا زوان قربان علی زوانان لعوف کو ڈاکستر گی وجڑی گی لعوف کو ڈاکستر گی وجڑی گی لعوف کو ڈاکستر گی وجڑی گی لعوف کو ڈاکستر گی وجڑی گی میسور چی کالا یاد وی زوانان مستی زوان ای قربان وی زوانان میسور چی کالا یاد وی زوانان مستی زوان ای قربان وی زوانان دس رولم بوغی گی تازی زوانان خیست زبان قربان وی زوانان خیست زبان قربان وی زوانان خیست زبان قربان وی